Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Go Go Penguin, Manchester, rok 2018, Humdrum Star, a z tej płyty Raven, Bardo i Reactor. Proszę bardzo. I razem z pingwinami rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witam tych z Państwa, którzy dopiero włączyli radio. You, my dear, are Sefi Zisling z Tel Awiwu wystąpił razem ze swoimi przyjaciółmi w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Teraz jest dobra pora, szanowni państwo, abyśmy wrócili do albumu Time Burner Tria Film, o którym mówiłem już w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania i mówiłem o tym, że to grupa rockowa, ale lubiąca, ewidentnie lubiąca bawić się w klimacie jazzowym i na tym krążku krótsze jazzowe tematy i dłuższe jazzowe tematy. Teraz ten nieco obszerniejszy, to utwór tytułowy. Los Angeles i nazywają się Film. Tak, polecam serdecznie ten album tym z Państwa, którzy mają ochotę na dobrą, rockową, ciężką gitarę, ale też polecam ten album tym, którzy lubią oddać się jazzowemu szaleństwu. Time Burner, oto utwór tytułowy. Wraca Denise Sherwood. Córka Adriana Sherwooda, Denise Sherwood, nagrała album This Road. Wychowana w środowisku regowo-dubowym, no musiała parę minut na tej płycie poświęcić właśnie tym klimatom, ale nie tylko reggae i dub grało i gra w duszy Denise Sherwood, no bo już od najmłodszych lat, jako nastolatka, 13-14-latka, uczęszczała dosyć prężnie na brytyjskie imprezy klubowe, UK garażowe, two-stepowe, dubstepowe, grime'owe, proszę bardzo, no ale też bardzo lubowała się w dżunglach i w drum and bassie, co zresztą też słychać na tym albumie. Of the wind and of the rain, the music shall echo for all time. That grew from our striving and our tears, and shall ring down the ages for hundreds and hundreds of years. The music shall echo for all time. The music shall echo for all time, time, time, time, time, time, time, time. Album bardzo mi się podoba, od pierwszego przesłuchania nie będę ukrywał. Tylko szkoda, że w tym tempie tylko ten jeden utwór jest zagrany, chociaż nie będę marudził, ale bardzo mi się to podoba. Music Shall Live. Tutaj gościnnie, no muszę tak powiedzieć z lekką dozą ironii, kolega taty, no ale też bardzo ważna osoba w życiu, Denis Sherwood, Lee Scratch Perry, którego można było usłyszeć w melorecytacji podczas tego utworu. Bardzo, bardzo polecam Państwu ten album. Myślę, że będziemy wracali do niego jeszcze w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Nie dzisiaj, ale za tydzień. Teraz tempa nie zwalniamy. Thank you. internetowych zapowiedziach tej audycji informowałem Państwa o tym, że w krótki rejs zabierze nas dzisiaj Kalibre, DJ i producent z Belfastu, który już od prawie 3 dekad jest znaczącym twórcą, jeżeli chodzi o drum and bass, jeżeli chodzi o down tempo. Dzisiaj rok 2017, płyta The Deep. We'll be right back. No i takie przepiękne tematy i klimaty proponuje nam Kalibra na swoich drum and bassowych produkcjach, których ma już w swoim dorobku wiele, bo jest dosyć płodnym artystą. 12 minut do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Korespondencja na medal, że tak powiem. Bardzo Państwu dziękuję za tą poranną obecność. Teraz przygarść nowości od wytwórni True Tats. Właściwie jeden fragment to będzie debiut w tej wytwórni. Duet nazywa się Anuszka. Thank you. pierwszy album Broken Circuit nagrany pod skrzydłami Brownswood Records, a drugi pod skrzydłami True Tats. You My Love to zapowiedź tego wydawnictwa. Anuszka w Trójka budzi Jazz and Bass. Za chwilę nowy singiel Sophie Kurtesis, znanej z tej audycji, czyli Ninja Tune na fali, a my serdecznie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Michał Grabkowski, życzymy miłego dnia. For you.